صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, insanoğlunun sahip olduğu en büyük nimet kendisine bahşedilen bu dünya hayatıdır. Sonu olan bu dünya hayatı, sonu olmayan ahiret hayatını şekillendirecek ve herkes zerre kadar iyilik ve kötülüğün karşılığını Allah Azze ve Celle'den alacak. İşte dünya hayatını bu asli olan hazırlıktan uzak olarak geçirmek, bu nimeti gerektiği gibi kullanamamak büyük bir dalalettir. Dünya hayatının misali kısa ve ansızın bir zaman dilimi olarak hem Kur'an'da hem de hadiste ifade edilmiştir. Kısa bir an meselesi olarak tabir edilmiş, kıyamette insanlara dünyada ne kadar kaldıkları sorulduğunda bir gün ya da bir günden daha az kaldıkları haber verilmiştir. Bu kadar kısa olan dünya hayatını insanoğlunun bitmez tükenmez emelleri ile boşa harcamak da ahireti isteyen, kalbi ahiret için ve ahiret nimetleri için çarpan ahiret insanına yakışan bir hal değildir. Dünya emelleri insanın önünde dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki en büyük hedef olarak durmaktadır. İnsanoğlunun asla gözünü doyurmayan dünya iştahı, kısa dünya hayatını uzatmakta, dünya emellerini asıl hedef haline getirmekte, ölümü, ahireti ve hesabı ise unutturmaktadır. Sevgili dinleyenler, dünya hayatını tercih edenin emeli uzun olmaktadır. Ahireti unutturan dünya emelleri çok uzakta bulunan boş bir hayalden başka bir şey değildir. Bu konu hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anhu'nun rivayetiyle şöyle buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çizgi çekti. Bu insandır dedi. Yanına bir çizgi daha çekti. Bu da ecelidir dedi. İkinci çizgiden daha uzak bir çizgi daha çizerek bu da insanın arzularıdır, emelleridir dedi. İşte ecelinden daha uzak arzularına giderken daha yakındaki eceli gelir ki isteklerine, emellerine kavuşamadan ölür buyurdu. Sevgili dinleyenler, dünya emelleri asla bitmeyecek olan, ulaşılması zor olan hedeflerdir. dünya hayatını, yine dünya hayatına ait olan bu emellere ulaşmak için ucuzca harcamak, bir de asla ulaşılamayan emellerden önce gelen ecel de göze alınırsa, akıllı müminin düşeceği bir yanlış değildir. Allah Azze ve Celle'nin ilahi terbiyesinden geçirilmemiş, kanaat duygusuyla şekillenmemiş, helal haram gözetmeksizin sadece hedeflediği emellerine ulaşmak adına yaşayan her nefsi ancak ölüm engeller. Dünya emellerine, dünya hedeflerine ancak bir avuç toprak merhem olur. Dünya emellerine ulaşma isteği, dünyaya rağbeti arttırarak insanı bir sıkıntıdan diğer sıkıntıya, bir musibetten diğer bela ve musibetlere sürükler. Dünyada rahat yaşamak ve bütün nimetlere sahip olmak arzusu ile ölüm hatırdan çıkar, ahiret unutulur, hesap vermek şuuru ise hiç akla gelmez. Daima daha fazlasını isteyen insan, aslında elindeki nimetlerin şükrünü eda etse, Allah-u Teala'nın kendisine verdiği o nimetleri tefekkür etse, elbette bu kendisinin ahireti için daha hayırlıdır. Sevgili dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya hayatını şöyle bir misal vererek anlatmaktadır. İnsan ihtiyarladıkça onda iki duygu gençleşir. Dünyada mal biriktirmek ve daha fazla yaşamak arzusu insanda gençleşmektedir buyurmakta. İnsan yaşlandıkça artık dünyadan gitme zamanı yaklaştıkça, ecelin kendisine doğru gelmeye başladığı, hayatın sonuna doğru yaklaştığı o ihtiyarlık çağında gittikçe gençleşen iki şey vardır. Etrafımızdaki birçok insanda şahit olduğumuz, kişi ihtiyarladıkça gençleşen bu iki duygu, dünyada daha fazla yaşamak arzusu ve dünya malına daha fazla ulaşmak arzusudur. Şeytanın iman etmeyen kafirleri ve hatta Müslümanları bile kandırdığı bu nokta oldukça önemli bir noktadır. Ecelini uzak gören herkes, dünya emellerine ulaşmak için yoğun çaba sarf etmektedir. Halbuki dünya malına gösterilen bu yoğun uğraşı kadar sonsuza dek sürecek olan ahiret hayatına kavuşmak için sarf edilmelidir. Çünkü dünya emelleri hep bir hedef olarak kalacaktır. Ulaşılan bir emeli, bir hedefi, bir başka hedef, bir başka emel gölgeleyecektir. Dünya hayatını rahat yaşamak için helale harama dikkat etmeden, yetimin yoksulun hakkına riayet etmeden mal mülk biriktiren insan hep daha fazlasını isteyecektir. İstemek ve ulaşmak arzusu dünyaya ait ve dünyalığa ait bir arzu olması hasebiyle asla dünya insanını mutmain etmeyecektir. Zira mutluluğun ve saadetin anahtarı dünya malına sahip olmakla değil, Allah Azze ve Celle'yi zikir ile olmaktadır. Kalplerin Allah-u Teala'yı zikri ile mutmain olması, bu manada kalbin geçici olan madde ile değil, madde üstü olan ve geçici olmayan Allah'ın zikri ile mutmain olması demektir. Dünyaya ait olan bu istekler, asla dünyaya ait olan nimetlerle köreltilememektedir. Dünya emelleri de aynı şekilde dünyaya ait olan fani dünya nimetleri ile köreltilemez. Dünyanın en zengin insanlarının bile bütün şaşalı hayatlarına rağmen, maddeye olan olanca güçlerine rağmen çoğu yine bu dünya hayatından zevk alamamakta ya da bir köşede intihar etmektedir. Kalplerin Allah'ın zikriyle tatmin olması ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'nin kitabı olan Kur'an'a göre yaşamak ile mümkündür. Yaratılmış olan kalbin yine yaratılmış bir madde ile sükunet bulması, onunla mutmain olması imkansızdır. Onun için yaratılmış olan kalbin mutmain olması, yaratılmamış olan Allah'ın kelamı Kur'an'ı ile mümkündür. Sevgili dinleyenler, işte kalp Allah'ın ayetleri ve ahkamları ile terbiye edilirse emellerinin peşine düşmez ve kendisine verilen nimetlerin şükrünü eda eder ve onlarla yetinme duygusunu öğrenir. Fani dünyaya ait olan bütün istekler frenlenir. Çünkü bu dünyanın bütün nimetleri aslında koca bir hiçten başka bir şey değildir. Sınırsız nimetler ancak ahiret nimetleridir. Hiçbir insan bu dünyadan emellerini ve hedeflerini yerine getirerek ayrılmamıştır. Muhakkak ki ecel kendilerine, emellerine ve hedeflerine ulaşamadan gelmiştir. Hadiste de belirtildiği gibi, insan kendisini kuşatan ecelini görmez de daha uzaktaki dünya hayatına, emellerine göz diker. Dünya hayatı ise ulaşılan bir emelden diğerine, bir hedeften diğerine koşuşturmadan başka bir şey değildir. Sonuç itibariyle her emel aslında bir sonraki hedef için başka bir hedef, başka bir engel oluverir aslında. İnsanın hedefleri başka hedeflerle gölgelenir bir zaman sonra. Sevgili dinleyenler, bu noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önemli bir hadis daha rivayet edilmektedir. Bu hadisi Abdullah İbn Mesud radıyallahu anhu şöyle rivayet etmekte. Hazreti Peygamber dörtgen bir çizgi, onun ortasına da ikinci bir çizgi çizdi. Ortadaki çizginin etrafına da birçok çizgiler çizdi. Bir çizgi de dörtgenin dışına çizdi ve şöyle dedi: "Bunun ne olduğunu biliyor musunuz?" Oradakiler, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dediler. Kendisi şöyle buyurdu: "Ortada bulunan çizgi insandır. Bu dörtgende onu kaplayan ecelidir. Bu etraftaki çizgiler de olaylardır. Onu durmadan ısırırlar. Bunlardan biri onu ısırmazsa öbürü ısırıverir. Şu dörtgenin dışındaki çizgi ise insan emelidir," buyurdu. Sevgili dinleyenler, insanı çevreleyen bunca sıkıntı, musibet ve olaylar duruyorken en büyük düşman olan şeytan yolumuzun üzerinde bizi her tarafımızdan vesvese vererek Allah Azze ve Celle'nin yolundan uzaklaştırmaya çalışıyorken bundan sonra ölüm her an yanı başımızda iken emellerin ve hedeflerin peşine düşmek, eceli uzak görmek akıllı müminin tavrı değildir. Bu hadis bize ölümün ne kadar yakın olduğunu anlattığı kadar emellerin, hedeflerin ne kadar uzak olduğunu da